ہمارے دربار میں جب حاضری ہوگی تو وہ پوری رپورٹ سنائے گا کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا، تصدیق کرے گا وہ ماننے والوں کی. وہ پیغمبر ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا سلسلہ شروع کیا ہو کہ بس تمہارے ہی پاس کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، بلکہ یہ سلسلہ ہمارا پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور بڑے بڑے اپنے دور کے جغادریوں اور بڑی ڈینگے ہانکنے والوں کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرعون جیسا شخص جو مصر پر مسلط تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ہم نے اس کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا. تو یہ کوئی مکے والوں کی خصوصیت نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی نیا سلسلہ ہے، بلکہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے سبھی قوموں کی طرف اور ان کے ذمہ داروں کی طرف. پیغمبر اور رسول بھیجے جاتے رہے، اور فرعون کے پاس بھی بھیجا گیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے. بلکہ وہ تو بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، جس میں قدم قدم پر بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں. چنانچہ پہلے یہ بات کہیں آ چکی ہے کہ فرعون سے کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. تو وہ بڑا دل برداشتہ ہوا، گھبرایا، اس لیے کہ کرسی والے کو تو بس اپنی کرسی کی فکر سب سے زیادہ ہوتی. اس تصور ہی سے اس کی ہوا خراب ہونے لگی کہ کوئی ایسا بھی پیدا ہو سکتا ہے جو مجھ سے میری کرسی چھین لے اور میں پیدل ہو جاؤں. بڑا جلال بھی آیا، غصہ بھی آیا، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہی آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی اسے ذبح کر ڈالا جائے. یہ قاتلانہ اور خونی فرمان محض اپنی کرسی بچانے کے چکر میں جاری کر دیا گیا. محلے محلے جاسوس پھیلا دیے گئے، جو خبریں لیتے تھے کہ کہاں کہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے، اور جہاں پیدائش کی خبر ملی چھری کانٹا لے کے پہنچ گئے، سینکڑوں بچوں کو تہ تہ کر ڈالا. جب یہ سلسلہ چلا تو جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے انہیں تشویش ہونے لگی کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے مارے جاتے رہیں گے تو انہی کے تو جوان ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گھروں میں خدمت بجا لاتے ہیں، بیگار ہیں، تو جب بچے ختم ہو جائیں گے تو جوان کہاں سے آئیں گے؟ ہماری تو ساری عیش و آرام والی زندگی کھٹاس میں پڑ جائے گی. گئے فرعون کے پاس، اور کہا کہ جی یہ بڑی مشکل ہے، ان کو قتل کرنے سے تو اپنا ہی نقصان ہے، کون یہ سب چلائے گا چند سالوں کے بعد؟ فرعون کی بھی کچھ گدی میں بات آئی، اس نے آرڈر بدل دیا اور یہ کہا کہ ایک سال والوں کو تو قتل کرو، ایک سال والوں کو چھوڑ دو، تو مت ماری گئی تھی، عقل پہ پردے پڑ گئے تھے، یہ خیال نہیں آیا کہ جس سال چھوٹ ہوگی اگر اسی سال وہ لڑکا پیدا ہو جائے جس کا نجومی نے تذکرہ کیا تھا تب کیا ہوگا؟ اب یہ سلسلہ چل پڑا کہ ایک سال لڑکوں کو بچوں کو قتل کیا جائے، ایک سال نہ کیا جائے. ادھر یہ اس کی تدبیریں تھیں اور ادھر اللہ تبارک و تعالی کی تدبیریں تھیں. اللہ تعالی نے بھی دکھا دیا کہ تم جو چاہے کر لو، ہمارے فیصلوں کو ٹالنے کی تمہارے اندر کوئی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے، تم سب کے سب بے اختیار ہو، تمہاری کوئی بھی تدبیر اور سازش کارآمد نہیں ہے، چلنے والی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سال میں بچوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، اس سال میں تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، کوئی مقابلہ معارضہ کچھ نہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں، اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور جس سال پابندی کا سال تھا اور جس سال قتل کا نظام بنایا گیا تھا، اللہ تعالی نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرائی. والدہ بڑی ہی متفکر پریشان تھی کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور پتہ چل گیا تو لوگ میرے نور نظر لخت جگر کو کاٹ ڈالیں گے. ماں سے پوچھئے ماں کی ممتا پہ کیا گزرے گی اور کیا گزر رہی ہوگی. مگر اللہ تعالی کا فیصلہ کام کر رہا تھا، دل میں بات ڈالی، فکر مت کیجئے، اگر پیدائش بچے کی ہوتی ہے ایک صندوق میں اسے رکھ کر دریا میں ڈلوا دینا چپ چاپ، ہم محافظ تو ہیں، نگراں ہیں، فکر مت کرنا. والدہ صاحبہ نے ایسے ہی کیا، دل پر پتھر رکھ کر کہ اپنے سامنے ذبح ہونے سے تو اچھا ہے کہ چلو صندوق میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دو، کم سے کم سامنے تو کوئی المناک بات نظروں میں نہیں آئے گی. چنانچہ آپ کو رکھ دیا گیا صندوق میں اور دریا میں ڈال دیا گیا. اس دریا کا ایک حصہ فرعون کے محل سے ہو کر گزرتا تھا نہر بنا کر. اللہ تعالی نے وہ صندوق اسی محل والی نہر میں پہنچوایا، وہاں کی خادماؤں کی نظر پڑی، انہوں نے صندوق کو اٹھا لیا، صندوق بند اندر لے گئیں. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے جا کر صندوق کھولا گیا، سب حیرت میں پڑ گئے، نہایت ہی پیارا خوبصورت ہونہار بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. جس نے بھی دیکھا وہ بے اختیار اس کے دل میں آپ کی محبت آ گئی، حضرت آسیہ تو بالکل فدا ہو گئیں، فریفتہ ہو گئیں، اور انہوں نے فرعون سے جا کر کے کہا یہ بچہ تو بڑا ہونہار ہے، خوبصورت ہے، ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو اپنا بچہ بنا لیں گے. فرعون بھی مان گیا، بیوی کی بات کو کہاں ٹالتا. اب یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی پرورش کیسے ہو، اسے دودھ چاہیے، ماں کا دودھ چاہیے. آج کل کی طرح اس زمانے میں ڈبے کا دودھ بھی نہیں چلا تھا، تو ماں کا دودھ ہی بچے کی غذا ہوتی تھی. اب جو بھی عورت دودھ پلائے وہ پیے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو بے قراری میں صندوق کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور وہ اندر بھی کسی طرح پہنچ چکی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ایک عورت ہیں، ان کو بلا لاؤں، شاید ان کا دودھ پی لیں. والدہ کو بلا لائیں. والدہ اپنے نور نظر کو، لخت جگر کو دودھ پلاتی ہیں اور فوراً پینے لگتے ہیں. وہ تو تھی والدہ. حضرت آسیہ نے بہت کہا کہ آپ یہیں رہیے، محل میں رہیے، سب انتظام ہم کریں گے. والدہ صاحبہ نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، گھر والے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں. تو مجبوراً اجازت دینی پڑی، اور شاہی سرپرستی میں اس بچے کی اللہ نے پرورش کرائی جس بچے کی خاطر ملعون فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا تھا. اسے کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگوں کی تمام تر منصوبہ سازیاں ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ایک طرف. اللہ کی تدبیر غالب آ کر کے رہتی ہے، اور دوسروں کی تدبیریں مکڑی کے جالوں کی طرح صاف ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا کر و فر والا بادشاہ تھا، اللہ تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اس کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا. پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ بڑے ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے، تو ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ مدین چلے گئے، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے علاقے میں 10 سال وہاں رہے. انہوں نے اپنی صاحبزادی کا ان سے نکاح فرما دیا. پھر جب وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ کو نبوت عطا ہوئی کوہ طور پر، وادی طوا میں. اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تمہیں بھی نبوت دی جا رہی ہے، تمہارے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی نبوت دی جا رہی ہے، تم دونوں جاؤ. اور فرعون نے بڑا غدر مچا رکھا ہے، اسے سمجھاؤ جا کر. عرض کیا کہ جی وہ تو بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا نقصان پہنچا دے. عرض کیا کہ فرمایا کہ اس نے تو طغیان کی حد کر رکھی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہماری طاقت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تمہیں اپنا کام جا کر کے کرنا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے خوف و خطر ہو کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے بھرے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے توحید کی دعوت پیش فرماتے ہیں. فرعون بڑا جھلایا، بڑا جھنجھلایا، بہت الٹی سیدھی باتیں کہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ناقدرہ بتایا، ناشکرہ بتایا، اس پر اپنے احسانات جتلائے، بچپن کا زمانہ یاد دلایا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے کہ یہ تیری باتیں سب ایک طرف، اور تو نے جو میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یہ تیرا جرم ایک طرف، یہ غلامی اب نہیں چلنے والی ہے، اور سب کو ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کو معبود ماننا ہے. یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں کئی کئی جگہوں پر کم و بیش بیان ہوئی. پھر آپ نے معجزے کے طور پر جو نشانی آپ کو دی گئی تھی کہ آپ کا عصا پھن پھناتا ہوا سانپ بن جاتا ہے، وہ فرعون کے سامنے پیش فرمائی. فرعون کی تو سٹی پٹی گم ہو گئی. تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ اتنا گھبرایا کہ یا تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یا وہ سانپ دیکھ کر تخت چھوڑ کے گھر میں داخل ہو گیا. پھر آپ نے وہ اژدہا پکڑا تو وہ جوں کی توں پھر لاٹھی بن گئی. فرعون نے کہا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، لہذا پہلے مقابلہ ہوگا. بڑے کر و فر تیاریاں ہوئیں مقابلے کی، اور مقابلے میں بھی الٹا پڑ گیا معاملہ. اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور وہ جادوگر جو مقابلے پر آئے تھے وہی ایمان لے آئے. فرعون منہ دیکھتا رہ گیا. اس کے بعد بھی یہ دھمکاتا رہا، دھونس جماتا رہا جادوگروں پر اور دوسروں پر، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی فرعون کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کچھ بھی کہہ دے. خدا داد روب اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا. اور پھر وہ دن بھی آیا جب بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ملک شام کی طرف چلے، اور راستے میں دریائے قلزم پڑا، اور اس میں اللہ تعالی کے حکم سے 12 راستے بن گئے. تو وہ نکل کر کے پار ہو گئے تمام بنی اسرائیل، لیکن فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر والے، اللہ تعالی نے ان سب کو غرق کر ڈالا، بدترین عذاب میں مبتلا کیا. ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی، چودراہٹ، حکومت، سلطنت اور اپنی جتنی بھی بڑائی کی باتیں تھیں وہ سب ہوا ہو گئیں. یہ تاریخ پڑھو ذرا، جس اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے کر و فر والے بادشاہ کو اس کے اوقات بتا دی، تو یہ مکے والوں کی حیثیت کیا ہے؟ آگئے مقابلے پر اور فرمایا کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو جو قیامت کا دن آنے والا ہے، جو اتنا بھیانک ہوگا کہ بچے بھی گویا بوڑھے ہو جائیں گے اس کی دہشت کی وجہ سے، اس دن تمہیں کون بچائے گا؟ آسمان بھی پھٹ پڑے گا، اور وہ دن ضرور پیش آ کر کے رہے گا. تو کب تک بچو گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لو اگر اپنا بھلا چاہتے ہو. فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ہم نے بھی بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تمہاری باتوں کا گواہ ہے، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. پھر فرعون نے رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو پکڑا وبال کی پکڑ، یعنی بڑا ہی خطرناک انداز میں ہم نے اسے پکڑا، سخت ترین پکڑ ہوئی. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. تو پھر تم کیسے بچو گے اگر تم منکر رہے اس دن جو کر ڈالے گا لڑکوں کو بوڑھا، دہشت کی وجہ سے جو نو عمر ہیں ان پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی جو بڑی عمر کے بوڑھوں پر ہوتی ہے. السماء منفطر بھی، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا. كان وعده مفعولا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ بس ڈرا دیا اور دھمکا دیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. ان هذه تذکرة، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. یہ قرآن، اس کی آیات، اس کی باتیں سب نصیحت پر مشتمل ہیں. فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی راستہ کھلا ہوا ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، دینی ادارے کھلے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، ان کی طرف آؤ، سیدھے راستے کو اختیار کرو، تمہارے لیے بھی وہی وعدے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیے گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے. اس وقت جو وبا پوری دنیا میں عام ہے اللہ تعالی اس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 97 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سلسلہ طریقت کے بزرگ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ام سال شب قدر، جمعہ، 7 مئی 2021 اور سنیچر کی درمیانی شب میں ہوگی. باقاعدہ اس کا اعلان جاری کیا گیا ہے اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس شب میں خاص طور پر اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عبادات میں مشغول رہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس طریقے پر کسی رات کو متعین کر کے شب قدر کی عبادت کی ترغیب دینا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ تو طے ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے. 21, 23, 25, 27, 29 ان پانچ راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے, لیکن اس کی تعین پیشگی طور پر کرنا کہ اس سال فلاں طاق رات میں شب قدر ہوگی, شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا راز ہے جو اس نے مخفی رکھا ہے. اگر یہ بتانا اللہ تعالی کی حکمت کے مطابق ہوتا کہ تعین کر دی جائے کہ کون سی شب قدر ہے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی جاتی اور آپ اس سے امت کو باخبر فرماتے, لیکن آپ نے اس طریقے پر تعین کر کے باخبر نہیں فرمایا, بس یہ فرمایا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لہذا ہمارے پاس اب کوئی ایسا یقینی اور حتمی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم پیشگی یہ پتہ لگا لیں کہ اس سال فلاں شب شب قدر ہوگی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بزرگ صاحب کو کشف ہو گیا ہو اور وہ کشف کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہوں, تو کشف شریعت میں کوئی حجت نہیں ہے. جس طرح خواب کوئی حجت نہیں ہے, اسی طرح کشف بھی کوئی حجت نہیں ہے. اس طرح کے اعلانات کا لوگوں کو ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے. بہت ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رات شب قدر ہو. اس لیے ایسی باتیں نہ تو بیان کی جائیں نہ پھیلائی جائیں. خود ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی بات کا کشف ہو بھی جائے تو اسے دوسروں کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. البتہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے شب قدر کی بعض علامات بیان فرمائی ہیں, اس کی بنیاد پر جب کوئی رات سامنے آ جائے اور اس رات میں وہ علامت ظاہر ہو جائے, اس کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ شاید یہ رات شب قدر ہوگی, اندازہ لگا لے واقع ہو جانے کے بعد, تو کہنے کی گنجائش ہے. لیکن ابھی آخر عشرہ بھی شروع نہیں ہوا, پہلے ہی سے اعلانات کر دینا کہ صاحب فلاں رات کو شب قدر ہوگی, یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. شریعت میں ایسے اعلان کا قطعاً کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں, ایک مسجد میں گرمی کی وجہ سے تراویح کی نماز مسجد کے برآمدے میں ادا کی جا رہی ہے, تو کیا مسجد میں معتکفین برآمدے میں آ کر تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ برآمدے کا حصہ مسجد شریع کی حدود میں داخل ہے تو وہاں آ کر معتکفین کا تراویح میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تمام مسجد شریع کے حدود میں معتکف جا سکتا ہے، خالی اندر رہنا کوئی ضروری نہیں. سوال کرتے ہیں کیا کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف کرانے کی شرعاً اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے؟ اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کے اوپر اجرت کا لین دین جائز نہیں ہے. بغیر اجرت کے محلے کے حضرات میں سے ایک دو حضرات بھی اگر اعتکاف کر لیں گے تو سب کی طرف سے سنت کفایہ ساقط ہو جائے گی. اس لیے اہتمام سے ایک دو آدمیوں کو اعتکاف کر لینا چاہیے اور اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. پوچھ رہے ہیں کہ معتکف مسجد میں رہتے ہوئے مسجد کی اوپری منزل میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر اوپر جانے کا راستہ مسجد شریع کے حدود میں ہو تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کی حد سے باہر زینہ ہے، اس سے اوپر جانا پڑتا ہے، تو پھر اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پوچھ رہے ہیں ایک صاحب مسجد میں مسنون اعتکاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھر سے مسجد تک کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ گھر پر کھانے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی اور کھانا لانے والا نہیں ہے تو طبعی ضرورت کے پیش نظر وہ گھر جا کر کھانا کھا کے آ سکتے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ ایک سامع مسجد میں معتکف ہے، اس مسجد میں آج قرآن پاک ختم ہو جائے گا، تو کیا وہ کل سے دوسری جگہ جا کر تراویح کی سماعت کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس معتکف کے لیے جو مسنون اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف کے دوران دوسری جگہ جا کر سماعت کرنا درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسی مسجد میں اعتکاف اپنا پورا کرے. پوچھ رہے ہیں ایک سامع نے نادانی میں امام کو لقمہ دیتے ہوئے اس طرح کہہ دیا کہ تعلمون نہیں یعلمون، اور امام نے وہ لقمہ قبول بھی کر لیا، تو امام مقتدی اور سامع کی تراویح کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں جو سامع نے نہیں کا لفظ کہا ہے، یہ عام گفتگو کا لفظ ہے جس کی وجہ سے اس سامع کی نماز فاسد ہو چکی ہے. اب اگر امام نے اس کے کہنے کے بعد بغیر کسی توقف کے اور سوچے سمجھے اس کا لقمہ لے لیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اور جب امام کی فاسد ہوئی تو امام کی اقتداء کرنے والے جتنے مقتدی ہیں ان کی بھی فاسد ہو گئی، اس لیے اس نماز کو دہرایا جائے گا انفرادی طور پر، بعد میں وہ دو رکعت دہرا لیں. پوچھتے ہیں اگر امام تراویح کی نماز سرن پڑھا دے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تراویح جب جماعت سے پڑھی جائے تو اس میں جہر لازم ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک سنانا اصل مقصود ہے. لیکن اگر آدمی تراویح کی نماز اپنی تنہا پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو جہر کرے چاہے تو آہستہ پڑھے. اس لیے جس امام نے سرن پڑھائی ہے اس میں اس نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اگر وہ ترتیب سے قرآن پڑھا تھا تو اسے بعد میں دہرانا چاہیے. پوچھتے ہیں سامع کو تراویح میں بسا اوقات لقمہ یاد آنے میں دیر لگتی ہے تو کیا سامع آگے پیچھے سے ایک دو آیتیں پڑھ سکتا ہے تاکہ لقمہ یاد آ جائے؟ یہ قرآت خلف الامام کی ممانعات میں تو داخل نہیں ہے. جواباً عرض ہے کہ اس طرح پڑھنے میں اسے کوئی حرج نہیں. یہ قرآت خلف الامام کی ممانعات میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم کی ایک صورت ہے اور اس کے لیے دہرانا ناگزیر ہوتا ہے. اس لیے اس سے کسی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سوال کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز فاسد ہو جائے اور تراویح بھی پڑھ لی تو کیا تراویح بھی نماز کے ساتھ دہرانی پڑے گی؟ اور اس میں پڑھے ہوئے قرآن کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں عشاء کی نماز دہرائی جائے گی اور اگر وقت باقی ہے تو تراویح بھی دہرائی جائے گی. لیکن اگر وقت نکل چکا بعد میں پتہ چلا تو ایسی صورت میں تراویح کی قضا نہیں ہے. لیکن اس تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے وہ اگلے دن پڑھ لیا جائے کیونکہ عشاء سے پہلے پڑھنے کی وجہ سے وہ تراویح نفل کے درجے میں ہو گئی. جو اس کی حیثیت سنت کی ہے وہ باقی نہیں رہی اور اس کی قضا بہرحال نہیں ہے. اس کا اہتمام رکھا جائے. پوچھتے ہیں اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور اس نے امامت مکمل کر لی بعد میں خیال آیا کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ وہ نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا لازم ہے اس لیے کہ بلا وضو نماز شرعاً معتبر نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں قدیم کنواں ہے اگر اس کے اندر بیت الخلاء کا پائپ ڈال دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس میں پہلے سے پانی موجود ہے تو اس میں ناپاک پانی کا پائپ نہ ڈالا جائے کیونکہ اس سے پانی کے ذخیرے کو ناپاک کرنا لازم آئے گا جو پانی کی ناقدری ہے اور یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کنواں بالکل پاٹا جا چکا ہے بالکل اس میں پانی کا کوئی اثر باقی نہیں رہا سوکھ گیا ہے وہ تو اگر اس میں پائپ لگا دیا جائے یا اور کچھ بنا لیا جائے یا ٹینک بنا لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس میں پانی کی ناقدری کی بات نہیں پائی جاتی. پوچھتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے ہم نے 5 سال پہلے ایک زمین خریدی تھی اب اس کو فروخت کیا گیا ہے تو اس زمین کی مالیت پر زکوٰۃ کس طرح واجب ہوگی؟ کیا 5 سال میں صرف ایک بار یا ہر سال کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی؟ ہر سال کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. اندازہ لگا لیں کہ ہر سال اس کی کیا مالیت رہی اسی کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کریں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایک جائیداد پر مکان بنا کر اس کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور کئی سالوں سے میں تعمیر کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکال رہا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے اور اب ارادہ میرا یہ ہے کہ میں اس جگہ کو فروخت نہیں کروں گا بلکہ کرائے پر چڑھا دوں گا، بلکہ بات بھی طے کر لی ہے کرائے کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اس پر زکوٰۃ کس طرح سے واجب ہوگی اور کیا حساب لگایا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جس وقت سے آپ نے اسے بیچنے کے بجائے کرائے پر اٹھانے کا ارادہ کر لیا ہے، اسی وقت سے اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئی، قیمت سے ساقط ہو گئی۔ اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو کرائے کی آمدنی ہوگی اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب کے ہاں بچی پیدا ہوئی جو پیٹ ہی میں انتقال کر گئی تھی، اب اس کے گھر والے اس بچی کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات غریبوں کو دیتے ہیں، اس کی شرن کیا حیثیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بچی تو دنیا میں اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، اس کو تو اجر و ثواب کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ کی رحمت کی مستحق ہے۔ اب جو گھر والے صدقہ کریں گے تو وہ انہی کو خود اس کا ثواب پہنچے گا، بچی کو نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ وہ اس کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے سرفراز فرمائے۔ آج ہمارے بہت ہی قابل قدر اور بے مثال اور بے نظیر عالم دین عربی زبان و ادب میں سند کی حیثیت رکھنے والی شخصیت اور بہت سی باتوں میں انفرادی حیثیت کی حامل ذات حضرت اقدس مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بے حد بلند فرمائے، امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، تا دیر ان کی یاد آتی رہے گی اور ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔